दृश्य पढ़ने से बंद रहो। अल्लाह نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ گئے دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے دنیا میں دو ہی ٹھکانے ہیں آزاد منش انسانوں کے یا تخت جگہ آزادی کی یا تخت مقام آزادی کا میرے انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام میرے عزیز اور پیارے طالب علم بھائیوں اور کراچی کے غیور مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ رب العالمین کا شکر ہے احسان ہے جس نے آج اس محفل میں ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ کرے یہ محفل ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے اور یہ محفل وہ مرہم فراہم کر دے جو فلسطین کی زخمی دل ماؤں کے دلوں پر لگایا جا سکے ہمارے آج کے اس تقریری مقابلے میں شرکت کرنے والے نوجوانوں کو خراج تحسین ہے محنت کرنے والے کارکنوں کے لیے بھی دعائیں ہیں نیک تمنائیں ہیں موضوع بھی بہت اچھا چنا گیا ایسا موضوع جس کو سن کر اہل حق کے دل خوشی سے جھوم اٹھے لیکن معلوم نہیں کس کس کی ٹانگیں کانپ گئی ہوں گی بہت کوشش کر کے علماء کے ہاتھوں سے اسلحہ چھینا گیا تھا اور بہت محنت کر کے مجاہدین کو علم سے دور کیا گیا تھا علم سے جہاد کو دور کیا گیا تاکہ محض رہبانیت اور وسوسے اور جدال رہ جائے اور جہاد سے علم کو دور کیا گیا تاکہ محض فساد رہ جائے اللہ رب العالمین نے اس امت پر احسان فرمایا اور یہ دونوں عظیم الشان نعمتیں جن کی بدولت زمین گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے جن کی بدولت آسمانی مخلوق فرشتے بھی آسمان کے نورانی ماحول کو چھوڑ کے زمین پر آنے کی باتیں کرتے ہیں جن کی بدولت انسانوں کے ساتھ ساتھ جانور بھی راحت محسوس کرتے ہیں وہ دو نعمتیں علم اور جہاد کی نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے ان کی صفت وَيَسْفِكُ الدِّمَا بھی تھی وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَا بھی تھی انہیں خون بہانا بھی سکھایا گیا تھا اور علم کی روشنی بھی دی گئی تھی تاکہ پتہ چلے کہ کس کا خون بہانا جائز ہے کس کا خون بچانا ضروری ہے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین پر جہاد بھی لائے اس زمین پر علم بھی لائے علم اور جہاد آپس میں کندھا ملا کر چلتے رہے منزلوں کی منزلیں طے کرتے رہے اور اس عروج پر پہنچے جب علم کی دنیا نے ایک امی نبی کو دیکھا جس کے علم کے سامنے دنیا کا سارا علم ہیچ معلوم ہونے لگا اور یہ نبی امی جس کا علم اللہ کے علم کے بعد سب سے زیادہ تھا، میدان جنگ میں جا کے اعلان کر رہا ہے انا نبی الملحمہ، میں جنگوں والا نبی ہوں، انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں. علم نے عروج دیکھا محمد الرسول اللہ کی شکل میں، جہاد نے عروج دیکھا محمد الرسول اللہ کی شکل میں. جہالت بھی مٹ گئی نبی کے علم سے، ابو جہل بھی مٹ گیا نبی کی تلوار سے، نبی کی یلغار سے. علم اور جہاد کٹھے ہوئے ایک طبقہ پیدا ہوا، والذین معہ، جو نبی کے ساتھ تھا، علم کی دولت سے مال مال تھا، اسے تفسیر بھی آتی تھی، حدیث بھی آتی تھی، قراءت بھی آتی تھی، مگر شان یہ تھی اشداء علی الکفار، وہ میدان جنگ کے سارے غازی تھے. علم اور جہاد کندھا ملا کے چلتے رہے، رومی سلطنت ختم ہو گئی، فارس کی سلطنت زمین چاٹنے پہ مجبور ہو گئی، دنیا سے جہالت بھی مٹ گئی اور جہالت کے علم بردار بھی ختم ہو گئے، دنیا سے جہالت کا بھی صفایا ہو گیا اور جہالت کے گرد پہرا دینے والے ختم ہو گئے. علم نام تھا دین کی سمجھ کا، جہاد نام تھا قوت کا. جب دین کی سمجھ بھی نصیب ہو، قوت بھی نصیب ہو، تو دنیا میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں آ سکتا. علم و جہاد کا یہ حسین امتزاج ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے، رسول اللہ کی سیرت میں نظر آتا ہے، رسول اللہ کے مدرسے میں نظر آتا ہے، رسول اللہ کی خانقاہ میں نظر آتا ہے، میدان بدر و احد میں نظر آتا ہے، نبی کی زندگی میں نظر آتا ہے، صحابہ کے گھروں میں نظر آتا ہے، ان کے ذہنوں اور جسموں میں نظر آتا ہے. دو چیزوں سے وہ والہانہ محبت کیا کرتے تھے، ایک علم سے محبت کرتے تھے، ہر شخص ان میں عالم تھا، ہر شخص دین کا شیدائی اور دین کو سمجھنے والا تھا، نکتہ دان تھا، دین کی پوری سمجھ رکھتا تھا، ہر شخص اس دین پہ مر مٹنے والا تھا. کوئی ان کی یلغار کو نہ روک سکا، کوئی ان کی تلوار کو نہ روک سکا. علم و جہاد کا یہ حسین امتزاج کسی دلیل کا محتاج نہیں. اگر میں قرآن مجید سے اس موضوع پہ آیات پڑھ پڑھ کے سنانا چاہوں تو انشاءاللہ رات بیت جائے گی، حالانکہ میں ایک طالب علم ہوں. قرآن ہر پارے میں یاد دلاتا ہے علماء کو کہ تمہیں جہاد کرنا ہے، ورنہ تمہارا علم تمہارے لیے وبال بن جائے گا. قرآن ہر پارے میں مجاہدین کو یاد دلاتا ہے تمہیں علم حاصل کرنا ہوگا، تمہیں علماء کا تابع ہو کے چلنا ہوگا، ورنہ تمہارا جہاد تمہیں تباہ و برباد کر دے گا اور تمہارے لیے فساد بن جائے گا. لیکن ظالموں نے اسی نقطے کو بھانپ لیا. ایسی دردناک داستان ہے، اگر دل میں رکھوں تو دل پھٹتا ہے، زبان پہ لاؤں تو زبان جلتی ہے. ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے اسلاف اسی چیز کی کوشش کرتے رہے کہ علم و جہاد کا رشتہ نہ ٹوٹنے پائے. اگر علم و جہاد کا رشتہ ٹوٹ گیا، یہ زمین ظالموں سے بھر جائے گی، یہ فضا ظلم سے بھر جائے گی، اور اس دھرتی پہ وہ ظلم ہوں گے جن مظالم کو سن کے روح کانپے گی. لیکن رفتہ رفتہ ایسے ایجنٹوں کو استعمال کیا گیا، انگریز کی عقل کام کر گئی، اس نے سوچا مسلمانوں کو کیسے دبایا جائے، کیسے کھایا جائے، ان کو بندروں کی طرح کیسے نچایا جائے، ان کا کیسے استحصال کیا جائے. پردے کی چار دیواری میں بیٹھی ہوئی دوشیزہ، مسلمان دوشیزہ کے جسم تک اپنے گندے ہاتھ کیسے پہنچائے جائیں. تب ایک سازش وجود میں آئی، ایسی دردناک سازش جس کی کڑواہٹ ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں، جس کی اثرات ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں. وہ سازش یہ تھی، علماء کے ہاتھوں سے اسلحہ چھین لو، علماء میں ایسے لوگ کھڑے کرو جو جہاد کی مخالفت میں باتیں کرے، اور مجاہدین میں ایسے لوگ کھڑے کرو جو علماء کے خلاف باتیں. علم اور جہاد کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی گئی. علماء سے کہا گیا کہ آپ تو نیک لوگ ہیں, اسلحہ ہاتھ میں کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ تو داڑھی والے, آپ تو بزرگ آدمی, آپ کے سر پہ تو پگڑی اچھی لگتی, آپ کے جسم پر تو جبا سجتا ہے, آپ کے ہاتھ میں تو نرم و نازک لاٹھی اچھی لگتی ہے. آپ اور اسلحہ, عالم اور اسلحہ, مولوی اور ہتھیار, آخر کیا جوڑ ہے ان چیزوں کا؟ اس بات کو اتنی قوت کے ساتھ کہا گیا کہ رفتہ رفتہ یہ بات آج لوگوں کے دلوں میں, ذہنوں میں نقش کل حجر بن چکی, لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی. آج اس کے اثرات, اس کے منحوس اثرات ہم محسوس کرتے ہیں, اس کے منحوس اثرات ہم دیکھتے ہیں. ایک ملعون شخص کو لایا گیا, اللہ کی قسم اس شخص نے جتنا ہم پہ ظلم کیا ہے, دنیا والے ہمیں کہتے ہیں اس کے خلاف نہ بولو, جس نے میری ماؤں کے سہاگ اجاڑ دیے, جس نے اسلام کے تحفظ کو ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا, اس ملعون دجال کی قبر پر بھی تھوکنا ہم فخر محسوس کرتے ہیں. یہ ملعون شخص مرزا غلام احمد قادیانی تھا, جس نے علمی اصطلاحات کو جہاد کے خلاف استعمال کرنے کی طرح ڈالی. علمی باتیں, علمی لب و لہجہ, علمی انداز, اور پھر اس میں جہاد کی مخالفت. اس دن سے وہ چلی ہے اور آج تک چلی آ رہی ہے, اور معلوم نہیں کتنی لاشیں ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھانی پڑیں گی, کتنا خون ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا پڑے گا, کتنی مسجدیں ہم اجڑتی دیکھیں گے, تب جا کے ان علمی اصطلاحات کا جہاد کے خلاف استعمال بند ہوگا. آج جب بھی جہاد کی بات کی جاتی ہے, مرزا قادیانی ملعون کی چلائی ہوئی طرح کو دیکھتے ہوئے فوراً بحث چھڑ جاتی ہے, جہاد فرض کفایہ ہے یا فرض عین ہے, جہاد حسن عین ہی ہے یا حسن غیر ہی ہے, جہاد اکبر کون سا ہوتا ہے, جہاد اصغر کون سا ہوتا ہے, فلاں چیز بھی جہاد ہے, فلاں چیز بھی جہاد ہے, فلاں کام بھی جہاد ہے. میرے دوستوں, میرے نوجوان ساتھیوں, میرے طالب علم بھائیوں, ذرا سوچو تو صحیح, قرآن مجید میں سورہ انفال بھی موجود ہے, سورہ برات بھی موجود ہے, سورہ بقرہ میں جہاد کی فرضیت کی آیتیں بھی موجود ہے, قرآن مجید میں مجاہد کا تذکرہ موجود ہے, مجاہد کا تیمم مذکور ہے, مجاہد کی نماز مذکور ہے, مجاہد کا اٹھنا مذکور ہے, مجاہد کا تھکنا مذکور ہے, مجاہد کی پیاس لکھی ہوئی ہے, مجاہد کی بھوک لکھی ہوئی ہے, مجاہد کا اوپر چڑھنا لکھا ہوا ہے, مجاہد کا نیچے اترنا لکھا ہوا ہے, جہاد کے فرائض کا بیان ہے, جہاد کی سنتوں کا بیان ہے, جہاد کے مستحبات کا بیان ہے, جہاد کی فضیلت کا بیان ہے, ترک جہاد کی وعیدوں کا بیان ہے. قرآن کے پاروں میں جہاد کی آیتیں موجود ہیں, نبی کی سنت میں جہاد کا تذکرہ موجود ہے. وہ دیکھو آپ کے میدان میں کون زخمی کھڑا ہے, میرا پاک نبی زخمی کھڑا ہوا ہے, اس کے پاک جسم سے لہو بہ رہا ہے. جاؤ دیکھو تو صحیح, یہ کس کے ٹکڑے زمین پر گرے پڑے ہیں؟ یہ سیدنا حمزہ ہے, اللہ کے نبی کا چچا, سید الشہداء, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میں دیکھتا ہوں صدیق اکبر جیسا صدیق میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے فاروق اعظم جیسا شخص میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے عثمان ابن عفان جیسا حیادار میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے علی المرتضی جیسا عالم میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے حضرت معاویہ جیسا مدبر میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے سیدنا حسین جیسا پیارا سجیلا نوجوان میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے عبداللہ بن مسعود جیسا فقیہ میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے ابن عباس جیسا مفسر میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے عبی بن کعب جیسا قاری میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے معاذ بن جبل جیسا فقیہ میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے معاذ اور معبد جیسے بچے میدان جنگ میں نظر آ رہے ہیں, مجھے خنسہ اور خولا جیسی بہنیں میدان جنگ میں نظر آ رہی ہیں, مجھے عمر بن جمو جیسا لنگڑا بوڑھا میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے, مجھے ابو ایوب انصاری جیسا نبی کا میزبان میدان جنگ میں نظر آ رہا ہے. بتاؤ, میں ان سب کو دیکھوں, میں کشمیر میں ان بہنوں کو دیکھوں جن کا سہاگ اجاڑ دیا گیا, آسام میں اس بچے کو دیکھوں جس کو کڑھائی میں تل دیا گیا, میں بوسنیا کی قبروں کو دیکھوں یا فرض عین اور فرض کفایا کو دیکھوں. تمام محدثین فقہا کا اتفاق ہے کہ جہاد کے فرض کفایہ کی بات تو اس لیے کی گئی تھی کہ ہر مسلمان جہاد کا اتنا عاشق تھا کہ کوئی پیچھے رکنے کو تیار نہیں ہوتا، روکنا مشکل تھا ان کو، پیچھے تمام نظام درہم برہم ہوتا تھا، دینی درسگاہیں بند ہوتی تھیں، نظام حکومت چوپٹ ہوتا تھا، امیر حکومت امیر جہاد علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا تھا، لوگ مجھ سے سنبھالے نہیں سنبھل رہے، ماؤں کو دیکھو کہتی ہے ہم جہاد میں جائیں گے، بہنوں کو دیکھو کہتی ہے ہم جہاد میں جائیں گے، بوڑھوں کو دیکھو لاٹھیاں ٹیک ٹیک کے آتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے، بچوں کو دیکھو پنجوں پہ کھڑے ہو کے قد اونچا بتاتے ہیں کہ ہم جہاد میں جائیں گے، ہر کوئی جانے کو تیار، علماء مچر رہے ہیں، فقہا بیتاب ہے، محدثین تڑپ رہے ہیں، ہم سب جائیں گے، سمجھایا جاتا تھا او بھائی فرض کفایہ ہے، تھوڑے سے لوگ رک جاؤ پھر بھیجتے، لیکن جب سے ملعون قادیانی آیا آج یہ حالت ہو گئی ہے۔ مولانا یوسف صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، سکھ عورتوں نے، مسلمان عورتوں نے سکھوں سے بچے جنم دے دیے، ہم کہتی رہی اما معاف کرنا، فرض کفایہ تھا ورنہ تیری حفاظت کے لیے ہم پہنچ جاتے، فلسطین کی ماں اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی، اس نے جھولی پھیلائی امت مسلمہ کی طرف کہ خدا را آؤ میری مدد کے لیے، ہم نے کہا اما معاف کرنا، جہاد فرض کفایہ ہے، مسجد اقصی کے سیب میں پڑا ہوا خون ہم سے پوچھتا رہا کہ بتاؤ میرا مصرف کیا ہے، میرا کام کیا ہے، ہم نے کہا معاف کرنا، ہم ابھی کفایہ میں ہیں۔ کشمیر کی ماں نے پوچھا ظالموں کتنے جنازے اور ہمیں اٹھواؤ گے، ہم پر کتنی گولیاں اور برساؤ گے، ہم پر کتنے مظالم اور ڈھاؤ گے، ہم نے کہا اما معذرت خواہ ہے، قصور تیرے رب کا ہے، اس نے اسے فرض کفایہ قرار دیا ہے، ورنہ ہم آ جاتے، اگر یہ فرض عین ہو چکا ہوتا، سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ ویران ہو گیا، قرآن گولیوں کا نشانہ بنا، اس کے صفحات استنجے کے لیے استعمال ہوئے، میرے نبی کی شریعت کو مٹا دیا گیا، بندوقیں ان کے ہاتھ میں دے دی گئی، جو مسجدوں میں بھی فائرنگ کرتے ہیں، جو علماء کو بھی ذبح کرتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں بتاؤ مسئلے کا حل کیا ہے، قرآن کی آیتوں کا مطلب کیا ہے، کب تک دلیل ہوتے رہیں گے، کب تک دکے کھاتے رہیں گے، کب تک غیروں کے بوٹ صاف کرتے رہیں گے، مسلمانوں نبی کے امتیوں دلیل ہونے کے لیے ہم اور تم پیدا نہیں ہوئے تھے، تب ہمیں کہا جاتا ہے چپ بیٹھو پر سے کفایا، میرے محترم دوستو معلوم نہیں جس دن آخری مسلمان کا بھی جنازہ اٹھ جائے گا تب یہ جہاد کہیں فرض ہوگا جا کر، معلوم نہیں جب آخری عزت بھی لٹ جائے گی اور کوئی عصمت باقی نہیں رہے گی تب جا کے یہ فرض ہوگا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا ایک فرض کفایہ کے لیے رب نے قرآن کی صورتوں کی صورتیں کیسے نازل کر دی، اور پھر کفایت کہاں ہو رہی ہے، کیا چتنیا میں ہم کافی ہو گئے، ایک ہوا جیسی بہن کو بم باندھ کے میدان میں آنا پڑا، اور قرآن کو اپنے سینوں میں لے کے بیٹھنے والوں سوچو تو صحیح، آخر بہن کو کیا ضرورت پڑی تھی، اس لیے کہ بھائی مر گئے تھے، بھائی بے غیرت ہو گئے تھے، بھائی تاجر بن گئے تھے، بھائی بزدل ہو گئے تھے، تبھی وہ بہن بم باد کے میدان میں آئی، دھماکہ کیا، ہم نے کہا بہن تیرا شکریہ، حالانکہ ہمیں شرم آنی چاہیے تھی، ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں لڑ رہے ہیں، ہمارے سینوں میں قرآن ہے اور یہ قرآن ہم پہ لعنتیں بھیجتا ہے، بہن نکل گئی اور بھائی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے زمین کے ساتھ چپکے، آخر کیا ضرورت ہے، آج اور بہنیں لکھتی ہیں کہ ہم بم حملے کے لیے تیار ہیں، ہم بم حملے کے لیے تیار، ہماری تشکیل کرو، اس لیے کہ بھائی تو نہیں نکلیں گے، ان پر تو ابھی فرض کفایہ ختم نہیں، ان پر تو ابھی حسن غیر ہی کا بھوت سوار ہے، وہ تو اتنے ظالم ہو چکے ہیں کہ نبی زخمی کھڑے ہیں، پتہ نہیں آسمان بھی رو رہا ہوگا، زمین بھی ہل رہی ہوگی، میرے نبی کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، میرے نبی کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، اور ہمارا مسلمان اپنے منہ سے برگر اور پیپسی لگا کے کہتے ہیں نبی تو چھوٹا جہاد کر رہا تھا، ہم تو بڑا جہاد کر رہا ہوں، تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں لوگوں، تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں۔ جس چیز پہ نبی کے شب و روز لگے، جس چیز پہ نبی کی زندگی بار بار موت کے سامنے آئی، میرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے، وہی جہاد تمہیں چھوٹا نظر آتا ہے؟ کچھ خدا کا نام لو، کیا چھوٹائی ہے اس کے اندر، کیا کمی ہے اس قربانی کے اندر؟ صحابہ نے تو نبی کو بھی چھوڑ دیا اور قبریں جا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بنا۔ بڑا جہاد اور چھوٹا جہاد اس مقصد کے لیے بزرگوں نے نہیں لکھا تھا جس مقصد کے لیے آج بولا جا رہا ہے۔ علماء اور مجاہدین میں فاصلے کرانے کے لیے، جہاد اور علم کو الگ الگ کرنے کے لیے یہ زبان استعمال ہونا شروع ہوئی، ورنہ ملا عمر بھی کوئی چھوٹا عالم نہیں تھے، افغانستان کی دھرتی پہ شہید ہونے والے علماء بھی کوئی چھوٹے علماء نہیں تھے۔ آج بھی جو علماء نکلے ہوئے ہیں یہ بھی قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، ان کے نظروں میں مدارس کی بھی قدر ہے، خانقاہوں کی بھی قدر ہے، تبلیغ کی بھی قدر ہے، لیکن خدا را جہاد کو تو اس کا مقام دے دو مسلمانوں، جہاد کے ساتھ ظلم والا سلوک بند کر دو مسلمانوں، جہاد پر کوڑے برسانا بند کر دو مسلمانوں، یہ جہاد رب کا فرمان ہے، یہ جہاد نبی کا طریقہ۔ آج یہ فرض عین فرض کفایہ کی باتیں ان لوگوں کو تو گھر میں دکھا سکتی ہیں جو رب سے ملنا نہیں چاہتے، جو دین کے نام پہ قربانی نہیں دینا چاہتے، لیکن جس شخص نے سجاد شہید کے جسم پر لگے ہوئے نیل دیکھے ہوں، جس نے ابو جندل کی نوچی ہوئی داڑھی دیکھی ہو، جس نے نصر اللہ منصور کی وہ گھٹنے اور ٹانگیں دیکھی ہوں جو مار کھا کھا کے سیاہ ہو چکی تھی، اسے کیا سمجھ میں آئے گا ہماری لاشیں ہمارے آنکھوں کے سامنے رکھی ہے، ہمارے شہداء کے گلاب جیسے چہرے اور ان کے چہروں پہ لگا ہوا خون ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم نہیں بھول سکتے، ہمیں یہ باتیں جہاد سے نہیں بٹھا سکتی، اللہ کی قسم ان شہداء کے رستے پہ چلنا فرض ہے اور اس فرض کو انشاءاللہ آخری دم تک ادا کرتے رہیں گے۔ آج ساری امت مسلمہ ان بھیڑوں کی طرح ہو گئی جن کا کوئی گلے باندھ نہیں ہے، آج میرے رسول کی امت اس مردہ جسم کی طرح ہو گئی جس جسم کے ہر حصے پر وار کیا جا رہا ہے، ساری دنیا کا کفر ہمارے اپنے مسلمانوں کی تلواریں اور سنگینیں اور بندوقیں لے کے ہمارے خلاف کھڑا ہے، دنیا کا ہر بدترین شخص جہاد روکنے کی بات کر رہا ہے، جہاد بند ہونے کی بات کر رہا ہے، ہر کسی کی آنکھوں میں طالبان کھٹک رہے ہیں، طلبا کھٹک رہے ہیں، میرے طالب علم بھائیوں مرنا تو تم نے بھی ہے میں نے بھی ہے، اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، بتاؤ تو صحیح جہاد چھوڑ کے ہمیں کیا ملا، جہاد چھوڑ کے ہم نے کیا حاصل کیا ہے؟ ذلتیں، پستیاں، آپس کی جنگیں، اختلافات، نزاعات، ظالموں کے کوڑے، ظالموں کی سنگینے بندوقیں، اور کیا ملا ہے ہمیں؟ مسلمان بچیاں ڈانس کر رہی ہے، اور کیا ملا ہے ہمیں؟ نبی کا چہرہ مایوب بنا دیا گیا ہے، اور کیا ملا ہے ہمیں؟ دو ٹکے کے بدماش بیٹھ کے علماء کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے، کیا دین اتنا کمزور ہے؟ کیا رب کا نظام اتنا کمزور ہے؟ کیا ہم کھلونے ہیں کہ جو چاہے ہمارے ساتھ کچھ کرتا پھرے؟ خدا کی قسم ایسا نہیں، اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آ چکی ہے کہ کسی کی دھمکیاں دینے سے، کسی کے ڈرانے سے، کسی کے خوف زدہ کرنے سے یہ جہاد بند ہو جائے گا، تو سن لو رب کعبہ کی قسم یہ جہاد جاری رہے گا۔ ہمیں وہ لوگ مت سمجھنا جو مر، ہم تو وہ ہیں جو مر کے زندہ ہو جاتے ہیں، اور یہ رب نے فرمایا ہے، اور یہ رب نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے. اور علماء کرام جہاد کو تھام چکے ہیں, جہاد کی رسی کو مضبوطی سے لے چکے ہیں, ان پر کوئی وار نہیں کر سکتا. اگر کوئی کرے گا میں دعوے سے کہتا ہوں یہ ٹھنڈی زمین گرم ہو جائے گی. ہم وہ نہیں ہیں جو صرف جلوس نکالیں گے, جو صرف پریشان ہوں گے. آج جو لوگ جہاد کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں, میں ان سے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہتا ہوں, اگر تم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہو, اگر تمہارے دل میں ایمان ہے, اگر تمہارے دل میں غیرت ہے, اگر تمہارے منہ سے شراب جیسی غلاظت نہیں لگی ہوئی, اگر تمہارے جسم زنا کی لعنت سے پاک ہے, تو سنو یہ رب کا فریضہ خالی ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے بھی ہے. کشمیر کی مائیں بہنیں صرف ہماری نہیں تمہاری بھی ہے. کراچی کے وہ لوگوں جو بندوقوں میں گولیاں بھر کے اور اپنے پستولوں کے میگزین بھر کے میری تلاش میں پھرتے ہو, عبداللہ شاہ مظہر کو فون کرتے ہو ہم تمہیں قتل کر دیں گے, اگر تم مسلمان ہو اور تمہارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے ہمیں قتل کرنے سے, آؤ تم کشمیر کا مسئلہ حل کرو, تم فلسطین کا مسئلہ حل کرو, ہمیں مارو گولیاں جسم کے ایک ایک حصے پہ مارو, یہ گولیاں مارنے سے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. رب کعبہ کی قسم تمہارے بیانات, تمہاری بندوقیں, تمہارے ٹیلی فون, تمہاری دھمکیاں ہمیں نہیں ڈرا سکتی. ہم نے رب سے سودا کیا ہوا ہے, ہم نے رب سے بیعت کی ہوئی ہے, ہم رسول اللہ کے طریقے پہ جا رہے ہیں. اگر یہ گولیاں ہماری طرف چلیں گی, تمہارے جسم بھی اسٹیل کے بنے ہوئے نہیں ہے, تمہارے حکم دینے والے بھی کسی آسمان پہ نہیں رہتے, اسی زمین پہ رہتے ہیں. اگر جہاد کا رخ پلٹا زمین کا نقشہ ضرور بدل جائے گا. کراچی میں میں آخری بات یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں, میں زندہ رہا یا مر گیا میرے اللہ کا فیصلہ ہوگا. خدا کی قسم, رب کعبہ کی قسم, جیش کے کسی کارکن پہ ہاتھ اٹھایا گیا, گولی چلائی گئی, میرے کسی مدرسے کی طرف ٹیڑی نگاہ سے دیکھا گیا, کسی مسجد یا عالم کی طرف گولی چلائی گئی, رب کعبہ کی قسم میں انتقام کی آگ پوری دنیا میں چلا دوں گا. محترم دوستو, میں آپ حضرات کی وساطت سے اپنے ان بھائیوں کو جو ہمارے لیے بندوقیں بھر کے پھرتے ہیں, جو ہمارے لیے پسٹل بھر کے پھرتے ہیں, گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنی آخرت کو ویران نہ کرو, آؤ میرے ساتھ مل کے جہاد کرو. میں تمہیں بتاؤں گا مرد کیا ہوتا ہے, مسلمان کیا ہوتا ہے, میں تمہیں زندگی کا مزہ بتاؤں گا اور رب کے اس رستے پہ چلاؤں گا جہاں تمہارے چہرے پہ کالک نہیں نور برسے گا. تم مرنے کے بعد بھی خوش رہو گے, اوپر جاؤ گے. رکھ دو ان بندوقوں کو, رکھ دو ملک توڑنے کی باتیں ایک طرف, آؤ جیسے محمد میں شامل ہو کر امن کے گیت گاتے ہیں, محبت کی باتیں کرتے ہیں اور دنیا کے کافروں کو للکار کے کہتے ہیں ہم نے ماؤں کا دودھ پیا ہے اور کتیا کا دودھ پینے والوں فلسطین میں اپنی بندوقیں بند کر دو, ہم انتقام لیں گے. ہم فلسطین میں, بابری مسجد میں, ہر جگہ انتقام لیں گے. جوانوں, اگر تم نے اللہ کے لیے عطیہ اٹھایا فرشتے تم پر فخر کریں گے, اور اگر تم نے کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے اسلحہ اٹھایا یاد رکھو خدا بھی تم پہ لعنتیں برسائے گا. یہ تو میری دعوت ہے, اور میری اس دعوت کو بزدلی نہ سمجھنا, اس لیے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے دور ملکوں تک بیٹھے ہوئے دوستوں سے کہتا ہوں اگر زندہ رہنا ہے تو ہمیں بھی زندہ رہنے کا حق دے دو, اگر عزت سے رہنا ہے ہمیں بھی عزت سے جینے دو, چھوڑ دو ان اسلام کی آنکھوں مسلمان مسلمان کو دھمکی دے کے اچھا نہیں لگتا تمہیں اپنی سیاست کرنی ہے آؤ کرو سیاست ہم تمہارے لیے ووٹ مانگنے تمہارے مقابلے میں نہیں آتے اس کی فکر دل سے نکال دو لیکن یاد رکھو تم سے ڈر کے ہم جہاد چھوڑ دے ایسا کسی لغت میں نہیں لکھا کسی کتاب میں نہیں لکھا کسی صحیفے میں نہیں لکھا انشاءاللہ پہلے اگر تھوڑی محنت کرتے تھے تو آج سے زیادہ کریں گے انشاءاللہ اس لیے کراچی والوں ہوشیار رہنا انڈیا ادھر مداخلت کرنا چاہتا ہے اگر انڈیا والوں نے یہاں آگ جلائی تو اس آگ کو وہاں پھینکنے والے ہاتھ ہمارے پاس موجود انڈیا تو ہم سے بہت مار کھا چکا ہے اور بھی کھائے گا انشاءاللہ یہ مسلمان ہیں یہ رسول اللہ کے امتی ہیں یہ نہ ہجرت کی پرواہ کرتے ہیں ملک چھوڑنے کی اور نہ جانے دینے سے یہ ڈرتے ہیں مت جلاؤ ہمارے ملک میں آگ کو کشمیر کا مسئلہ قانونی مسئلہ ہے کشمیر ہمارا حق ہے کشمیر ہمارا وطن ہے کشمیر ہماری زمین ہے وہاں ہم لڑتے ہیں فخر سے لڑتے ہیں لیکن کشمیر سے باہر اگر کوئی گولی چلے گی پھر دلی بمبئی حیدرآباد بھی محفوظ نہیں رہ سکیں گے اور گورے تاجرو دور بیٹھ کے شطرنج کھیلنا چھوڑ دو شطرنج کھیلنا گورے تاجرو چھوڑ دو تم اتنے طاقتور نہیں ہو جتنا تم نے خود کو سمجھ رکھا ہے یہ ہماری بزدلی تھی یہ ہماری سستی تھی یہ ہماری قوم کی غفلت تھی کہ تم طاقتور ہو گئے اگر اپنے گھر میں صفائی نہ کی جائے تو مکھیاں اور مچھر بھی طاقتور ہو جاتے ہیں مکڑی بھی جالے تن لیتی ہے خود کو ناقابل تسخیر طاقت نہ سمجھو رسول اللہ کی امت کے سامنے روم نہیں ٹھہر سکا فارس نہیں ٹھہر سکا ابو جہل نہیں ٹھہر سکا بڑی بڑی سلطنتیں نہیں ٹھہر سکی اللہ نے چاہا تو تم بھی نہیں ٹھہر سکو گے انشاءاللہ صرف ان کے ہاتھ میں جہاد آنے کی دیر ہے اللہ ان کے ذہنوں کو کھول دے اللہ ان کے دلوں کو کھول دے ہم کسی مدرسے کے خلاف نہیں کر رہے ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ تم مدرسوں کی بات کرنا چھوڑ دو ہم کہتے ہیں جسم سے جان جا سکتی ہے مدرسے کی محبت نہیں جا سکتی مسجد کی محبت نہیں جا سکتی ہم ان آنکھوں کی طرف اپنی انگلیاں کیے رکھتے ہیں جو دینی مدارس کی طرف چہرے طور پہ اٹھتی ہیں ہم خانقاہوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں ہم میں تبلیغی جماعت کے بستر اٹھا کے پھرنے والے نوجوان اچھے لگتے ہیں یہ ہمارے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں کوئی ہم میں سے کسی کے باپ کے جنازے کو کندھا دینے آ جائے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اللہ کا دین باپ کے جنازے سے زیادہ پیارا ہے جو اس دین کو کندھا دینے کے لیے آئے گا جو اس دین کی حفاظت کے لیے آئے گا جو اس دین کی اشاعت کے لیے آئے گا جو اس دین کی خدمت کے لیے آئے گا ہم اس کے پاؤں کی مٹی کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں لیکن سب کو جہاد پر آنا پڑے گا اس لیے کہ کوئی صحابی ایسا تھا جو جہاد نہ کرتا ہو بتاؤ کسی کا نام مجھے قرآن مجید میں سے اگر جہاد کی آیتیں نکال دی جائیں قرآن پورا کہلائے گا اور مومن کی زندگی میں سے جہاد نکال دیا جائے کیا یہ پورا مومن ہو سکتا ہے کیسا مومن ہے کیسا ایمان ہے مجھے شکوہ ہے یار اپنے آپ ہم نے ایک ظلم کیا تھا اور اس ظلم کا انجام آج ہم دن رات سہ رہے ہیں کھا رہے ہیں ہمیں رب نے جو دین دیا ہمیں آقا نے جو دین دیا جس دین پہ الیوم اکملت کا ٹھپا لگا اس دین میں جہاد موجود تھا تلوار موجود تھی گھوڑا موجود تھا ورزش موجود تھی تیراکی موجود تھی اسلحہ موجود تھا شہادت موجود تھی ہم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے گئے ہم نے کہا نمازیں پڑھو روزی میں برکت ہوگی تم ذکر اذکار کرو تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی لوگوں نے قبروں کو پوجنا شروع کیا درختوں کے سامنے سجدے کرنا شروع کیے مشرکوں کی طرح مرادیں پوری کرانے کے لیے ہر کسی کے پاؤں پکڑے ہر کسی کے پیر چاٹے ہم نے ایمان تو سکھایا اس ایمان میں سے جہاد کو نکال لیا ہم نے لوگوں کو گاڑی دی اس میں سے انجن نکال کے باہر رکھ دیا بتاؤ وہ ایمان کس کام کا ہے جس میں جہاد نہیں ہے جس میں قربانی نہیں ہے جس میں بلبلا نہیں ہے جس میں جوش نہیں ہے جس میں غیرت نہیں ہے جس میں حمیت نہیں ہے وہ ایمان کس کام کا ہے جو بہنوں کی لٹی عزت دیکھ کے جوش میں نہیں آتا جو گری ہوئی مسجدیں دیکھ کے جوت نہیں اٹھتا وہ ایمان کس کام کا ہے جس میں رب سے ملاقات کی بات نہیں کی جاتی میرے محترم دوستو، میرے عزیز بھائیو، ہم نے جو ایمان لوگوں کو سکھایا تھا بغیر جہاد کے، اس کا انجام آج یہ ہے، ہمارے ملک کا ہر تاجر سانپ بن کے اپنی تجوری پر بیٹھ گیا ہے۔ آج قیدی چھڑانے ہیں، کسی کی تجوری نہیں کھلے گی، اس لیے کہ ایمان والا تاجر ہے، وہ جہاد پہ کیوں قربانی دے؟ ہم نے ایمان کے بغیر لوگوں کو جہاد سکھایا، آج ہمارے یہ بیچارے پولیس والے، یہ ہمارے وردیوں والے بندوقیں اٹھا کے کھڑے ہیں اور اتنے بے بس ہو گئے کہ انہیں حکم ملے کہ ابھی کسی مسجد میں فائرنگ کر دو، یہ مسجد میں فائرنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ انہیں کہا جائے علماء کے جلوس پہ شیلنگ کرو، یہ شیلنگ کرنے پہ تیار ہو جائیں گے۔ یہ کیسا ایمان تھا؟ مسجد اقصی کی طرف بندوقیں نہیں اٹھتی کہ وہاں تحفظ کیا جا سکے، بابری مسجد کی طرف نہیں اٹھتی، اپنی مسجدوں میں یہ بندوقیں چلتی ہے، تیار ہوتی ہے۔ اسلام اتنا کمزور ہو گیا، آج لوگوں کے گھر سے دینی مسائل تبدیل کیے جاتے ہیں۔ کیا ملا؟ کچھ ملا ہے آج؟ آج کوئی ہے دین کا حامی؟ میں تم سے پوچھتا ہوں صرف ایک سوال، اور غور کرنا اس سوال کے اوپر۔ آج اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ فرما دے اور وہ یہاں پاکستان میں آ جائے، خدا کی قسم ان کی حفاظت کے لیے ہاتھ بھی کھڑے نہیں ہوں گے۔ کون جائے گا؟ حکمران کہیں گے آپ نے تقریر نہیں کرنی، اس لیے کہ آپ تو ہمارے نظام کے خلاف بولتے ہیں، آپ تو یہود و نصارہ کے خلاف آیتیں سناتے ہیں۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ، محبت تو بہت ہے لیکن ہم دین کے کاموں میں مشغول ہیں، آپ کی کیسے حفاظت کرے؟ نبی کہیں گے آؤ میرے ساتھ مرنے کے لیے چلو، ہم کہیں گے کیوں مرے، ہم زندہ رہ کے دین کی زیادہ خدمت کر رہے ہیں۔ آج اللہ کے نبی یہاں آئے، وہ جہاد کی دعوت دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کون نکلے گا بتاؤ تو صحیح؟ مساجد تک میں آج بعض دفعہ جہاد کی بات کرنے سے روک دیا جاتا ہے، کمیٹی والے کہتے ہیں جہاد کی بات نہ کرو، مسجد ویران ہو جائے گی۔ رب کعبہ کی قسم، مسجد نبوی میں جہاد کی بات ہوتی تھی، جو مسجد نبی کی مسجد ہوگی وہاں جہاد کی بات کی جائے گی۔ میرے محترم دوستو، ہم لوگ کوئی دنیاوی مقصد لے کر ان گلیوں میں نہیں گھوم پھر رہے، ہم لوگ کسی کی مخالفت اپنے چہرے پہ سجا کے نہیں گھوم پھر رہے۔ ہمارے سامنے وہ درد ہیں، خدا کے لیے ہمارے درد کو بانٹنے کی کوشش کر لو، خدا تم سے راضی ہو جائے گا۔ ہر طرف سے تقاضے ہی تقاضے آ رہے ہیں، ہم کسے بھیجے، کون جائے دشمنوں سے لڑنے کے لیے؟ اللہ کے نبی کو خبر پہنچائی جائے کہ دشمن تو للکار رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، آپ کی امت میں سے کوئی نہیں جا رہا مقابلے کے لیے۔ آسام میں بوڈو قبائل روزانہ 15 مسلمانوں کا گوشت کھاتے ہیں، بچوں کو ذبح کر کے کھا جاتے ہیں۔ ہماری اس دھرتی پہ اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا جاتا ہے، شرابوں کے جام چلتے ہیں اور انہی کے درمیان لکھا جاتا ہے مساجد کا سروے کیا جائے، مدارس کا سروے کیا جائے، دینی جماعتوں اور جہادی جماعتوں کا سروے کیا جائے۔ آج ہمارا مسلمان روزی کمانے کے لیے کافروں کا محتاج ہے، قرآن مجید پکار رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض۔ مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں؟ تم جہاد میں کیوں نہیں آتے؟ کتنی جوانیاں بغیر جہاد کے بوڑھی ہو گئی، کتنے بڑھاپے بغیر جہاد کے ختم ہو گئے؟ جہاد میں نماز کی زندگی، جہاد میں مدارس کی زندگی، جہاد میں قیدیوں کی زندگی، جہاد میں خانقاہوں کی زندگی، کیوں نہیں زندگی کی طرف آتے؟ بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ افسوس تو یہ ہے کہ جہاد میں آنا تو درکنار، جہاد میں آنا تو درکنار، ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ جہاد فرض ہوا ہے کہ نہیں ہوا، کیا کسی دلیل کی ضرورت؟ بتاؤ تو، لوگ سود کی لانت عام کر رہے ہیں، اللہ سے جنگ کر رہے ہیں، ان کا مد مقابل کوئی کھڑا ہے؟ بتاؤ طالب علموں، بتاؤ کوئی کھڑا ہے ان کے مد مقابل؟ لوگ ہماری ماؤں بہنوں کو بیچ رہے کہ نہیں بیچ رہے؟ کوئی کھڑا ہے ان کے مد مقابل؟ کوئی ہے اسلام کے لیے مٹنے والا، چکنے والا؟ آج امریکہ کے لیے جان دینے والے زندہ، میرے رب کے لیے جان دینے والا کوئی نہیں۔ آج اپنی قوم پرستی پہ جان دینے والے ہزاروں، میرے رب کی وحدانیت سے جان دینے والے کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ جموں کی جیلوں میں مار کھانے والے قیدی جب مار کھاتے ہیں کہتے ہیں اللہ اللہ، شاید اللہ کے ماننے والے، اللہ کے نام کی تسبیحاں اٹھا کے ذکر کرنے والے سن کر آ جائیں گے، سرحدوں بارڈروں کو توڑ دیں گے، مگر کوئی ٹس سے مچ نہیں ہوتا۔ میرے رب کا نام نیچے کر دیا گیا، غیروں کا نام اونچا کر دیا گیا۔ آج دین کی بات کرو، لوگ پاگل کہتے ہیں، لوگ دیوانہ کہتے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں۔ کیا رب اتنا نیچے ہو گیا؟ اگر آج صرف 12,000 مسلمان نیت کر لیں کہ ہم نے رب کو جان دینی ہے، رب کے لیے جان دینی ہے، ہر وسوسہ اور وہم دل سے نکال ڈالے اور جہاد کے فرض والے مسئلے کو سمجھ لیں، خدا کی قسم دنیا میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مگر کہاں ہے 12,000؟ کہاں سے لائیں 12,000؟ کس سے پوچھیں 12,000؟ خود مسلمان نوجوان کی آنکھیں اپنی مسلمان بہن کا ننگا جسم دیکھنے کے لیے ترس رہی، ہمارا اپنا مسلمان گناہوں کی تلاش میں سینماؤں کے باہر کھڑا ہوا۔ او غافلوں، بتاؤ تو صحیح، کیا ملتا ہے تمہیں ان سینماؤں کے باہر؟ کیا ملتا ہے تمہیں ان سڑکوں کے باہر؟ لٹ گئے ہم، لٹ گئے ہم، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے ہم۔ آج کہا جاتا ہے جہاد پہ پابندی لگے گی، کیا خدا کا حکم اتنا ذلیل ہے کہ اس پر پابندی لگ جائے گی؟ نہیں لگ سکتی، انشاءاللہ نہیں لگ سکتی۔ میں نے حکومت کے ایک اہلکار نے کہا ہمارے پاس بہت طاقت ہے، میں نے کہا تمہاری طاقت یہی ہمارے پولیس والے مسلمان بھائی ہیں، اگر یہ پولیس والے اپنے افسروں کے وفادار ہیں، رب کعبہ کی قسم ہم بھی اپنے اللہ کے وفادار ہیں، ہم بھی اپنے اللہ کے وفادار ہیں۔ کاش یہ بھی اللہ کے وفادار بن جاتے، کاش ان کی بندوقیں بھی اللہ کے لیے استعمال ہوتی، ان کی آفیسری بھی اللہ کے لیے استعمال ہوتی، زمین کا نقشہ پلٹ جاتا، خود ان کے گھروں میں خدا سکون کی نعمت عطا کرتے۔ کہاں سے لائیں 12,000؟ کس سے مانگے؟ کس کے پاس جائیں؟ جو بیٹھا ہوا تعویذ دے رہا ہے وہ بھی کہتا ہے میں بہت بڑے کام میں مشغول۔ اگر تعویذ دینا بھی بڑا کام ہے تو پھر اللہ ہی ہمارا محافظ، اللہ ہی ہمارا محافظ ہو۔ اگر اپنے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جانا ہی دین کی خدمت ہے تو اللہ ہی ہمارا محافظ ہو جائے۔ نبی سے زیادہ مصروف کوئی نہیں تھا، میرا نبی سب کام چھوڑ کے میدان میں تشریف لے۔ میرے فارغ و تحصیل ہونے والے طالب علم بھائیوں، ہم لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے اسرائیل سے لے کے انڈیا تک اور انڈیا سے لے کے کہاں کہاں تک لوگ ہمارے خون کے پیاسے بیٹھے ہوئے۔ ہمارا جرم صرف اتنا ہے ہم نے اللہ کی بات کی ہے، ہم نے قرآن کا پیغام پہنچایا ہے، ہم نے دین میں کوئی تحریف و تبدیل نہیں کی، ہم نے کسی فریدے کو اس کی اہمیت سے زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اسرائیلی کمانڈوز کہتے ہیں ہم ختم کریں گے، انڈیا کہتا ہے ہم ختم کریں گے، جہاد کے منکر مسلمان جنہیں اپنی کرسیوں کا خطرہ ہو گیا وہ کہتے ہیں ہم ختم کریں گے۔ ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ یہ چند دیوارے کہاں سے اٹھ گئے ہیں، دوبارہ قرآن کیوں پڑھنا شروع ہو گئے؟ قرآن کی ان آیتوں کو جن آیتوں کو پڑھنا بند کر دیا گیا تھا آج کیوں دوبارہ پڑھا جا رہا ہے؟ وہ ہماری جان کے دشمن ہیں، ممکن ہے وہ دھماکہ کر ڈالیں، ممکن ہے وہ کامیاب ہو جائے، ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے اگر وہ ہمیں شہادت کی نعمت تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ میرے طالب علم بھائیوں، خدا کے لیے دنیا دار نہ بن جانا، بزدل بن کے نہ بیٹھ جانا، کسی وردی والے سے نہ ڈرو، کسی بغیر وردی والے سے نہ ڈرو، ایک اللہ سے ڈرو، جہاد کی امانت اپنے سینوں میں لے لو، خدا کے لیے لے لو، نبی کی تلوار کو تھام لو، صحابہ کی تلواروں کو تھام لو اور جہاد کے دیوانے بن جاؤ۔ کوئی دنیا کمانے کی بات نہ کرو، گاڑیوں ٹرکوں کی باتیں نہ کرو، عزت اور ذلت کی باتیں نہ کرو، تو میں نہ کرو، چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہ جھگڑو، تم جہاد اٹھانے کا وعدہ کر لو، اٹھاؤ گے انشاءاللہ۔ کتنے تھوڑے ہاتھ اٹھے، کیا مسلمانوں جہاد چھوڑ دو گے؟ میرے بھائیو، جا جیش والوں سے آخری گزارش، جیش کے کارکنوں سے آخری گزارش کر کے میں اپنی بات چیت ختم کر رہا ہوں۔ میرے دوستو، میرے بھائیو، جہاد کے اس رستے پہ تم نے قدم رکھ کے رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے۔ ایک مفتی صاحب یہاں، بہت بڑے مفتی صاحب، متقی ہیں، کہا میں نے خواب میں دیکھا، تہجد کے وقت میں نے خواب میں دیکھا، بیٹھ جائیں، کہ چند علماء بیٹھے ہوئے ہیں کراچی کے، بڑے بڑے اکابر، اور آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ جیش نے 8-10 مہینے میں کیا کام کیا۔ آپس میں بحث ہو رہی ہے کہ اچانک میرا قلم لکھنے لگا، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ کہا وہ سونے کی طرح چمک رہا تھا اور میں دیکھ کے حیران ہو رہا تھا۔ اور یہ یہاں کی بات نہیں ہے، پاکستان میں لنڈی کوتل اور لکی مروت سے لے کے کراچی تک اللہ کے فضل و کرم سے ہر گلی میں جیش پہنچ چکی ہے۔ میرے پاس ایک بہن کا خط ہے، اس بہن نے لکھا ہے کہ مولانا یوسف لدھیانوی کی شہادت ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، اگر آپ پر یا اور ساتھیوں پر بھی ہاتھ اٹھا ہم اپنے گھر کی 4 دیواریوں سے باہر نکل کے آگ لگا دیں گے۔ ہزاروں اور لاکھوں بہنیں بلا مبالغہ جیش میں شامل ہو چکی ہیں صرف اس لیے تاکہ میری اور تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا ہو جائے۔ جیش کا قافلہ چل پڑا ہے الحمدللہ، علماء زندگیاں دے رہے ہیں، مفتیان کرام آ رہے ہیں، نوجوان آ رہے ہیں۔ کل تک جو ہتھیار لے کے مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے ڈھونڈتے پھرتے تھے، آج توبہ تائب ہو کے جیش کے مرد مجاہد بن رہے ہیں، اور مجھے امید ہے اور بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ ایک بات صرف یاد رکھنا، خدا اونچی ترقیات دکھاتے دکھاتے کبھی ہاتھ سے بھی دکھایا کرتا ہے، ممکن ہے تمہیں جنازے اٹھانے پڑیں، بہت بھاری جنازے تمہیں اٹھانے پڑیں، ممکن ہے تمہیں اپنے امیر کا جنازہ اٹھانا پڑے، ممکن ہے تمہیں اپنے نوجوان ساتھیوں کے جنازے اٹھانے پڑیں۔ خدا کے لیے پست ہمت نہ ہو جانا۔ صدیق اکبر نے تو رسول اللہ کا جنازہ اٹھایا تھا اور اعلان کر رہے تھے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اللہ کے رسول تھے، جا چکے ہیں، اللہ تو باقی، اللہ کا کام بھی باقی، تمہیں جنازے اٹھانے پڑ سکتے ہیں۔ میں نے اپنے ان ناتوا کندھوں پر سجاد شہید کا جنازہ جیل میں اٹھایا ہے، اگر ڈرنے کا مقام ہوتا ہم وہاں ڈر گئے ہوتے، لیکن اس جنازے نے ہمارے اندر ایمان بھرا، غیرت بھری، ہم لوگ جیل کے اندر بھی موت کے لیے تیار تھے، لڑنے کے لیے تیار تھے۔ آج جن کی تقریریں سنتے ہو، اگر کل ان کے جنازے بھی اٹھانے پڑے خوشی سے اٹھا لینا، اور تقدیر کے نعرے بلند کرنا، اور ان کے قاتلوں پر اس زمین کو تنگ کر دینا۔ پست ہمت ہو کے مت بیٹھ جانا، دنیا کے کسی ملعون کو یہ بات نہ کہنے دینا کہ جہادی تنظیمیں تو 1-2 شخصیات پہ ٹکی ہوتی ہیں، نہیں نہیں، جہادی تنظیمیں تو قرآن کی آیات پر ٹکی ہوئی ہے، نبی کی سنت پہ ٹکی ہوئی ہے۔ 1 جنازہ نہیں 10 جنازے اٹھانے پڑے، 1 امیر نہیں 10 امیر قربان کرنے پڑے، 1 لاش نہیں کئی لاشوں کے سودے دینے پڑے، آگے بڑھتے چلے جانا، کوئی قدم پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ جہاد فرض ہے یا نہیں؟ ہم نے کس کے لیے جہاد شروع کیا؟ اللہ پر موت آ سکتی ہے، اللہ پر فنا آ سکتی ہے، وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، وہ سب سے بڑا ہے، وہ سب سے پیارا ہے، وہ سب سے محبوب ہے، ہمارا جہاد اس کے لیے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہمارا جہاد کسی امیر کے لیے ہے، کسی نام کے لیے ہے، کسی شخصیت کے لیے ہے، کسی کرسی کے لیے ہے، کسی اقتدار کے لیے ہے؟ نہیں، اللہ کی قسم نہیں، کسی چیز کے لیے نہیں ہے، ہمارے رب کے لیے ہے، پیارے رب کے لیے ہے، اس کے نام کی عظمت کے لیے ہے، اس کے کلمے کی بلندی کے لیے ہے، اس کے ماننے والوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ جب تک میرا رب ہے وہ جہاد کو بھی زندہ رکھے گا، اور انشاءاللہ تم بھی اس جہاد کو زندہ رکھنا۔ رب جہاد کو جاری رکھے گا انشاءاللہ. اس قافلے کے ساتھ جڑے رہیں گے. کون علماء ہیں جو فارغ ہونے کے بعد ہمارے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ؟ پورا وقت دیں گے. یہ سب علماء ہیں فارغ التحصیل جو دورہ حدیث کر چکے ہیں اور جیش کو زندگی دیں گے انشاءاللہ. جس ملک میں تشکیل ہو وہاں جائیں گے انشاءاللہ, جس بارڈر پہ ہو وہاں جائیں گے, وہ ہاتھ کھڑے کریں. الحمدللہ بہت ہیں. میں نے تو کہا تھا کہ 20 عالم مجھے دے دو, میں انشاءاللہ دنیا کے نقشے میں تبدیلی دکھاؤں گا تمہیں انشاءاللہ ضرور. یہ تو بہت سارے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. دستار بندی کا معاملہ ہے. ساتھیوں کی خواہش تھی کہ دستار بندی کی جائے تاکہ جہاد کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے. اور کوئی مقصد نہیں تھا. ہمارے حضرات علماء کرام دستار بندی کرتے ہیں, ان مدارس میں دستار بندی کا سلسلہ جاری ہے. چنانچہ ہم اس سلسلے کی وجہ سے اپنی دستار بندی کو آج محسوس کرتے ہیں. ہمارے اکابر اپنے مدارس میں طلباء کرام کی دستار بندی فرمائیں گے اور ہم اپنے مؤثر میں انشاءاللہ اپنے اکابر کی موجودگی میں مجاہدین کی دستار بندی کرائیں گے. جن ساتھیوں نے نام دیے وہاں آئیں گے نا انشاءاللہ. مؤثر میں آپ حضرات کی دستار بندی ہوگی اور وہیں پر آپ حضرات کے سروں پر دستار جہاد جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص کے سر پہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھی تھی, وہ باندھی جائے گی. ہزارے سب اس کے لیے انشاءاللہ یہاں کراچی میں دورہ تفسیر پڑھاؤں گا انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے. تو جو تاکہ اس میں بھی شرکت کرنا چاہیں دس آبان تک اپنے نام دے دیں تاکہ سورہ اخبار سورہ برات وغیرہ کی تفسیر اور جو آپ کے مسائل کے بارے میں ساتھیوں کو تیار کیا جا سکے. وہاں پر جاوانا الحمد للہ رب العالمین.